نورانی جسم زخموں سے چکنا چور اور لہو لہان ہو رہا ہے۔ بے شرم کوفیوں نے سنگلی سے محترم مہمان کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اتنے میں ایک تیر آپ کی مقدس پیشانی پر لگا۔ یہ وہی پیشانی تھی جس کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چوما کرتے تھے۔ آپ اس تیر کا وار برداشت نہ کر سکے، آپ کو چکر آ گیا اور آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے۔ اب ظالموں نے آپ کو نیزوں پر لے لیا۔ نورانی پیکر خون میں نہا گیا، جسم زخموں سے چور چور تھا۔ آپ زمین پر تشریف لائے اور آپ نے معلوم کیا کون سا وقت ہے۔ پتا چلا دوپہر کا وقت ہے، جمعے کا دن ہے۔ نانا جان کی امت نے جمعے کی نماز ادا کر لی ہے، مگر ابھی حسین نے نماز نہیں پڑھی۔ وضو کہاں سے کریں، تیمم بھی کیسے کریں؟ بہرحال آپ نے اپنا سر اقدس زمین پر رکھ دیا اور گویا اعلان کر رہے تھے اور عرض کر رہے تھے، مولا حسین کا سر اب بھی جھکا ہے تو تیری بارگاہ میں جھکا ہے۔ امام علی مقام خود تو گھوڑے سے گر گئے، لیکن گرتی ہوئی امت کو اٹھا گئے۔ اور اسی بے کسی کے عالم میں آپ نے جان میں شہادت نوش کر لیا۔ آپ کا مرکب، آپ کا گھوڑا بے قرار ہو گیا۔ کہتے ہیں اس نے اپنی پیشانی خون میں رکھ دی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے اپنی پیشانی اٹھائی اور خون سے رنگین پیشانی لے کر وہ بیویوں کی خیموں کی طرف دوڑ پڑا۔ جب بیویوں نے دیکھا کہ گھوڑا آ رہا ہے اور اس کی پیٹ خالی ہے، ان کے کلیجے پھٹ گئے کہ ہو رہا ہے امام علی مقام شہید ہو چکے ہیں۔ سیدہ زینب امام علی مقام کی لاش کے قریب آنسو بہا رہی ہے۔ امام علی مقام کے بے گور و کفن لاش نگاہوں کے سامنے ہے۔ کوئی لاش اٹھانے والا نہیں، کوئی ان کو کفن پہنانے والا نہیں، کوئی ان پر جنازہ پڑھنے والا نہیں، کوئی ان کو دفن کرنے والا نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ سیدہ زینب نے رو کر معذرت چاہتے ہوئے عرض کیا، سر میرے کوئی دوست نہ دیوی، اسے پہن تیری مجبور سر میرے کوئی دوست نہ دیوی، اسے پہن تیری مجبور کفن میں تیرا کتوں لیا کفن میں تیرا، اے تو شہر مدینہ دور بہرحال روتی ہوئی خیمے میں آئی، بیبیوں پر قیامت قائم ہے۔ سیدنا زین العابدین صدمے سے غش کھا کھا کر گر رہے ہیں۔ ان بیبیوں کے صدمے کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ ان پر جو ظلم و ستم کی آندھیاں چلی، تاریخ نے کبھی ایسا کوئی واقعہ نقل نہ کیا ہوگا، تاریخ میں ایسا واقعہ کبھی نہ ہوگا، روئے زمین پر ایسا واقعہ کبھی وقوع پذیر نہ ہوا ہوگا۔ یقیناً فلک نے کبھی ایسا خونی منظر نہ دیکھا ہوگا۔ اشقیا میں جشن سرب ہو رہا ہے اور ادھر آہو بکا اور رونا دھونا پڑا ہے۔ دشمنوں نے خیمے ڈھونڈ لیے، امام زین العابدین بیمار زین العابدین کو رسیوں سے چکر دیا، مورخین لکھتے ہیں کہ سورج کو گرہن لگ چکا تھا, ایک اندھیرا اٹھا, پوری دنیا تاریخ ہو گئی, آسمان خود کے آنسو رونے لگا. مورخین لکھتے ہیں کہ 7 دن تک آسمان سے خون برستا رہا, جس کپڑے پر خون گرا وہ کپڑا جب تک تار تار نہ ہو گیا سرخی نہ گئی, جس دیوار پر خون گرا وہ دیوار کی سرخی نہ گئی. بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے خون تازہ خون نکلتا تھا. مورخین لکھتے ہیں کہ آسمان کی سرخی جو اب ہے وہ امام علی مقام کی مظلوم شہادت کے بعد سے ہوئی ہے. اجنہ میں شور مچ گیا, جنات مرثیے پڑھنے لگے اور غیب سے رونے کی آوازیں آنے لگی. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں جو مجھے پردے میں سن رہی ہو, یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ دنیا کی محبت میں ہوا. دنیا کی محبت میں اندھے ہو کر یزیدیوں نے اہل بیت نبوت کے قافلے کو تاراج کیا, کاروان رسالت کو لوٹ لیا, جنتی پھولوں کو خاکوں خون میں تڑپایا. اے امام علی مقام کے ماننے والوں, اے گلستان رسالت کی خوشبوؤں کو پانے والوں, اے امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت قدم بھرنے والوں, خوب غور کرو, ان واقعات کو عبرت کے کانوں سے سنو, دل کے کانوں سے سنو. یزیدیوں نے محبت دنیا میں کیا تو امام حسین نے محبت اسلام میں یہ سب کچھ کیا. اگر امام علی مقام یزید کی بیعت کر لیتے تو وقتی طور پر ان کو بہت کچھ دنیا بھی مل جاتی, شاید کہیں کی گورنری بھی نصیب ہو جاتی, لیکن امام علی مقام تو وہ ہستی ہیں کہ جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, انہیں دنیا کی رنگینیوں سے کیا سروکار. تو امام علی مقام کے ماننے والوں, کہیں تم ایسا نہ کرنا کہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر امام حسین کے نانا جان کی سنتوں کو پامال کر بیٹھو. ارے دیکھو, امام علی مقام نے اپنے نانا جان کے دین کے شجر کو, شجر اسلام کو اپنے خون جگر سے سینچا, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کی عیش کوشیوں میں مبتلا ہو کر شجر اسلام کو کمزور سے کمزور تر بناتے چلے جائیں اور دشمن اسلام کی جڑیں اکھیر دیں. اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اے میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں, حسینیت آج بھی پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ دیکھو دیکھو, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی نماز نہ چھوڑی. آخر وقت میں جبکہ بظاہر نماز ممکن نہ بھی تھی, جب بھی آپ نے سر سجدے میں رکھ دیا اور اپنا سر سجدے میں قربان کر دیا, حالت یہ تھی شمشیر بکف قاتل ہو کرا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا. شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا. کہتی تھی زمینیں کر بو بدا, اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. کہتی تھی زمینیں کر بو بدا, اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. تو امام علی مقام کے ماننے والوں, امام علی مقام زخموں سے چور چور ہو کر خون میں نہا کر بھی سجدہ کریں, اور ہم اتنی عیش و عشرت کے باوجود, اتنی آسائشوں آسانیوں کے باوجود 5 وقتہ نمازیں نہ پڑھ سکیں. تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اسلامی بہنوں, امام علی مقام کہ اس شہادت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے آخری سجدے کو مد نظر رکھتے ہوئے آج عہد کر لو کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ امام علی مقام کی شدت بھوک اور شدت پیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عہد کر لو کہ آج کے بعد رمضان کا کوئی روزہ ہم قضا نہیں کریں گے۔ امام عالی مقام نے اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دائر میں دین مبین کی خاطر اپنی اولاد قربان کر دی، اپنا گھر لٹا دیا، اپنا سارا کنبہ کٹوا دیا اور آخر میں اپنی جان بھی قربان کر دی۔ اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سانی بھائیوں، امام عالی مقام تو سب کچھ قربان کر دیں اور ہم سے وقت بھی قربان نہ ہو، ہم سے چند لمحے بھی قربان نہ ہو، ہم اپنا سارا وقت صرف اور صرف دنیا کمانے میں اور دنیا کو حاصل کرنے میں لگا دیں۔ اے امام عالی مقام کی محبت کا دم بھرنے والوں، کچھ نہ کچھ وقت امام عالی مقام کس عظیم قربانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ ضرور دیا کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع پاکستان کے بے شمار شہروں میں، دنیا کے بے شمار شہروں میں ہوتا ہے اور کراچی میں یہ اجتماع فیضان مدینہ محلہ سوداگران سبزی منڈی میں ہر جمعرات کو مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے، آج محرم شریف کی دسویں شب ہے، ابھی ابھی آپ نے شہدائے کربلا کی پرسوز داستانیں سنی ہیں، ان کے خونی واقعات سماعت فرمائے ہیں، ان کی ان قربانیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر جمعرات کے لیے تھوڑا سا وقت آپ بھی اسلام کے لیے پیش کر دیجئے اور یہ عہد کر لیجئے کہ کم از کم آج دسویں شب کی نسبت سے مسلسل 10 جمعرات تک ہم اہلیان کراچی فیضان مدینہ میں ہر جمعرات کو اجتماع میں ضرور شرکت کریں گے۔ امام عالی مقام کی عظیم قربانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بھی عہد کیجئے کہ امام عالی مقام نے تو سب کچھ قربان کر دیا، یہ ان کا حصہ تھا۔ محبت کا دعویٰ تو آسان ہے کرنا، محبت کا دعویٰ تو آسان ہے کرنا، مگر نجب مشکل ہے الفت میں مرنا۔ حسین ابن حیدر کی مانند یارو، محبت میں سر کو کٹا کر تو دیکھو۔ جب سر کٹانے کا واقعہ، جب سر کٹانے کا موقع ملے گا تو انشاءاللہ ہم امام عالی مقام کے غلام پیچھے نہیں ہٹیں گے، انشاءاللہ امام عالی مقام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جب اسلام کے لیے ضرورت پڑی تو ہم بھی اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے انشاءاللہ۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا، فی الحال تھوڑا تھوڑا وقت دے کر ہم تربیت حاصل کریں کہ ابھی وقت کی قربانی دینا سیکھیں تاکہ وقت آنے پر ہم جانے قربان کرنے میں پیچھے نہ ہٹیں۔ تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت کی قربانی دینے کی صورت یوں نکالیے کہ دعوت اسلامی کے سینکڑوں قافلے کراچی شہر سے اور مختلف شہروں سے بھی ماہانہ سینکڑوں قافلے سنتوں کی تربیت کے لیے اپنے اپنے شہروں سے روانہ ہوتے ہیں، بھی کم و بیش 200 قافلے ہر ماہ نکلتے ہیں مختلف علاقوں سے، مختلف مساجد سے، مختلف حلقات جات سے ہمارے قافلے سنتوں کی تربیت کے لیے 4-4 دن کے لیے، 8-8 دن کے لیے، 30-30 دن کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ تو اے میرے پیارے پیارے سائیں بھائیوں، حسینیت کے نام پر، شہید کربلا کے نام پر میں ہاتھ جوڑ کر آپ کی آخرت کی بہتری کے لیے آپ سے قربانی کا سوال کرتا ہوں کہ آپ سب کے سب یہ عہد کیجئے، اس عہد کو گرے سے باندھ کر جائیے کہ انشاءاللہ کم از کم ہر دوسرے مہینے 4 دن، کم از کم 4 دن ہر دوسرے مہینے ہم سب کے سب دعوت اسلامی کے قافلوں کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے لیے جایا کریں گے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے اپنے حلقے کے ساتھ، اپنے اپنے حلقے کے نگران سے رابطہ کر کے اپنے آپ کو پیش کرے کہ ہم بھی انشاءاللہ 4 دن کے لیے جائیں گے، اور خصوصاً چھٹیوں کا موقع تو بڑی قربانی کا موقع ہے۔ مثلاً 3 دن کی چھٹیاں پڑ گئیں تو کراچی کے سینکڑوں اسلامی بھائی الحمدللہ 4 دن کے لیے قافلے لے کر جا بھی چکے ہیں جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں، وہ جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہاں کی شرکت کا اجر و ثواب نصیب فرما دے، اور یہاں جو کچھ رحمتیں اور نعمتیں بٹی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس میں پورا پورا حصہ، بلکہ ہم سب سے زیادہ حصہ ان کو عطا فرما دے۔ کو انہوں نے قربانیاں دی، جانی قربانیاں، مالی قربانیاں، اپنے شہر کو چھوڑ کر وہ دوسرے شہروں میں مسجدوں میں چلے گئے اور سنتیں سیکھنے میں مشغول ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اور امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام جنت مقام، امام تشنا کام کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا رب الانبیاء، یا رب الانبیاء، یا رب المصطفیٰ، یا رب الحسین، اے رب شہدائے کربلا، اے رب اسیران کربلا، اے ننے علی اصغر کے خدا، اے نوجوان علی اکبر کے خدا، اے عباس علمدار کے پروردگار، اے امام اور اے امام قاسم کو پالنے والے، اے محمد و آن کے خالق و مالک، اے سیدہ زینب، اے مظلومہ شہربانو، اے یتیم سکینہ کے پالنے والے پروردگار، ذکر حسین کر کے کربلا کے مسائل بیان کرنے کے بعد اہل بیت نبوت کی محبت میں اپنے دلوں کو مبتلا کر کے با چشم نم تیرے گناہگار بندے تیرے بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر پیش ہوئے ہیں، اے مالک کریم، تجھے حسین کے نانا جات کا واسطہ، اے اللہ تجھے شہزادہ حسین کے بابا علی کا واسطہ، اے اللہ تجھے امام عالی مقام کی پردہ نشین امی جان سیدہ فاطمہ کا واسطہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری سازری کو قبول فرما دے، اے اللہ سید الشہداء کے کفن خونی کا واسطہ، ہمیں بھی اسلام کی محبت دے دے، ہمیں بھی اسلام کے لیے قربانی کا جذبہ دے دے۔ افسوس دل میرا دنیا پہ شہداء ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، اے اللہ، اے اللہ جس حسین سے محبت کرتے ہیں، جس علی اکبر کی محبت ہمارے دلوں میں جا چکی ہے، جس عباس علمبردار کا عشق ہمارے سینوں میں موجے مار رہا ہے، جس ننے منے مدنی شہزادے علی اصغر پر ہمارا پیار پھوٹ پڑ رہا ہے، ان کے محب ہو کر، ان کے عشاق ہو کر پھر بھی ہمارا دلوں میں محبت کی دنیا اتر گئی، ہائے افسوس ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ اے اللہ امام عالی مقام کی عظیم قربانیوں کا واسطہ ہمیں دنیا کی محبت سے نجات دے۔ اے الہ العالمین، شہداء کربلا تلواروں کی چوٹیں نہیں، نہیں تلواروں کی چوٹوں کے ذریعے بھیلے بھیلے پھول، مہکے مہکے پھول اپنے جسموں پر ڈلوا کر محبوب کے جلوے لوٹتے ہوئے، جام شہادت پیتے ہوئے ساقی کوثر کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، ہائے افسوس ہم اس دور میں پیدا ہو کر گناہوں میں پڑے ہیں، اے کاش، اے کاش، اے مالک مولا تیرا یہ بدکار بندہ ان دنوں پیدا ہونے کے بجائے ان دنوں مدینے سے پیدا ہوا ہوتا اور ایک شخص نے اتنی محرم کی تسمی کو اے کاش مرداد کربلا میں جا کر نواز رسول جگر گوشہ بطول جنت کے مہکتے پھول امام حسین پر اپنی جان قربان کر دیتا مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نام راضی کے دل لکھے تھے اے الہ العالمین جو ہوا سو ہوا جو ہوا سو ہوا اب وہ نہ ہوا نہیں ہوگا اے الہ العالمین ظاہر پیدا ہوئے تو اب جیسے بھی مرنا تو پڑے گا اے اللہ تجھ سے دعا ہے اے کاش ہماری موت بھی یاد حسین میں یاد شہید کربلا میں یاد علی اصغر میں یاد عباس میں علی اکبر کی یاد میں امام قاسم کی یاد میں محمد عام کی یاد میں جعفر تیار کے جگر گوشوں کی یاد میں اے کاش مدینہ منورہ میں سب سب گنبد کی چھاؤں میں محبوب کے جلووں میں شہادت کی موت نصیب ہو جائے اے اللہ ہم مدینے میں شہید کر دیے جائیں اے اللہ ہمیں مدینے میں شہادت دے دے اے اللہ ہم نے سنا ہے کہ نظام میں بہت سختیاں ہوتی ہیں موت کا ایک جھٹکا تلوار کے وار سے بھی سخت ہوتا ہے اے اللہ روح جب نکلتی ہے بڑی سخت تکلیفیں ہوتی ہیں فرشتے باندھ دیتے ہیں ورنہ مرنے والا دیواروں سے ٹکراتا پھرے جنگلوں میں بھاگتا پھرے اے اللہ مرنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے اے اللہ حسین کے بابا جان کا ارشاد ہم نے پڑھا ہے کہ وہ شہادت کا شوق دلاتے ہوئے فرمایا کرتے کہ اللہ کی راہ میں لڑو جانے شہادت پیو ورنہ یاد رکھو مر جاؤ گے کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کی ہزار ضربوں سے بھی سخت ہے اے اللہ ہم نے سنا ہے کہ موت میں بہت سختیاں ہوتی ہیں یہی پڑا ہے اے مالک و مولا مگر یہ بھی سن رکھا ہے کہ شہادت میں تکلیفیں نہیں ہوتی اے اللہ ہم نے یہ بھی سن رکھتا ہے کہ شہید بوقت شہادت بڑے حسین نظاروں میں گم ہو جاتا ہے اور ان حسین نظاروں میں اس کی روح پرواز کرتی ہے اور اس کو نزا کی تکلیفیں محسوس نہیں ہوتی اے اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب کر دے اے اللہ ہمیں مدینے میں شہادت دے دے الہ العالمین علی اصغر کے پیاسے سوکھے زخمی گلے کا واسطہ کسی صورت سے بھی تو ہم سے راضی ہو جا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا ہم سے ناراض نہ ہونا اے اللہ علی اکبر کے خون میں لتھڑے ہوئے لاشے کا واسطہ ہمیں گناہوں کی بیماری سے شفا دے دے اے الہ العالمین عباس علم بردار کے کٹے ہوئے بازوؤں کا صدقہ ہماری مغفرت کر دے اے اللہ قبر کی وحشت و تنگی کو دور کر دے الہ العالمین محشر کی ہولناکیوں سے بچا لے الہ العالمین جنت الفردوس میں امام حسین کے نانا جان رحمت العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب کر دے الہ العالمین ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ دے دے اے اللہ سنتوں کی تربیت کے لیے ہمیں سنتوں کے قافلوں کے ساتھ شرکت کا جذبہ دے دے اے اللہ ہم دنیا کے لیے تو بہت کوئی وقت دیتے ہیں اے اللہ ہمیں اسلام کے لیے بھی وقت نکالنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں عشق رسول سے نواز دے ہمیں عاشق رسول بنا دے ہمیں عاشق صحابہ بنا دے اے اللہ ہمیں عاشق خلفائے راشدین بنا دے اے اللہ ہمیں عاشق شہید کربلا بنا دے جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتا و سلاما علیکا یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلب یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آغ جنت کے ہیں بحر مدح خانے اہل بیت, تم کو مژدان ہے دشمنانے اہل بیت, تم کو مژدان دشمنانے بیت, ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں, ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں, قد جانتے ہیں قد روشان اہل بیت, قدر والے جانتے ہیں قد روشان اہل بیت, کس شقی کی ہے حکومت ہاں کیا اندھیر ہے, کس شقی کی ہے حکومت ہاں کیا اندھیر ہے, دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت, دن شان اہل